Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast speciális E3-as kiadása, méghozzá az első epizód. Három epizódra bontottuk az idei E3-as beszélgetésünket. Az első epizódban a Microsofttal, az Xbox 360-nal és a Kinecttel fogunk foglalkozni, a másodikban a Nintendo-val, a Wii-vel és a 3DS-sel, a harmadikban pedig a Sony-val, illetve ehhez az utolsó részhez csapjuk hozzá, akinek mely játékok voltak a kedvencei, illetve mely játékokat utált leginkább az idei E3-on. Kezdjük a Microsoftos konferenciával. Mi történt Microsoftéknál? Először is történt egy olyan, hogy volt egy bemutatójuk, nem is annyira bemutató, inkább színházi cirkuszi előadás vasárnap, amikor a Cirque du Soleil cirkuszi társulat a akkor még Natal, aztán utána már Kinect új nevén lehetőségeit mutatta be. Ez nem gameplay prezentáció volt, ezt sokan összekeverték. Igen, ott már meg is indult az első flémje az E3-nak, ahogy a Star Wars-os bemutatót láthatóan utánozta az emberke, de közben ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez nem is akart más lenni, tehát ez nem tényleges gameplay bemutató volt, csak sokan ezt hitték. Igen, és jött az első, hogy 5 másodperc lagja van a Kinectnek, mert annyi volt a késés, amíg az ember reagált. Ez nem gameplay volt, hanem videók előtt kvázi táncoltak, ugráltak az emberek, ezt nagyjából így kell felfogni, de az a kis videó részletecske animált GIF formájában úgy látom örökre kísérteni fog, mint a Kinect bukásának bizonyítéka. No de, tehát van egy új név a Kinect, ami elsőre nagyon-nagyon furcsa volt, és mi is nehezen nyeltük be, hogy a Kinect. A Natal ez úgy ilyen lágyabbnak, ilyen gyermekibbnek tűnt, és a Kinect az pedig egy ilyen technokratább, ilyen fémesebb. De most már így simán megjegyeztem. Tehát kellett egy hét, amíg benyelte az agyam, hogy Kinect, és le tudtam írni, de aztán sikerült. Tényleg az van, mint a Wii-nél ott, és először így néztünk meg, úristeneztünk, hogy ez micsoda, és azt is végül is megtanultuk hamar, úgyhogy én is először mindig ilyen 2 másodperceket gondolkoztam, hogy hú, mi is a neve ennek az új Natalnak, aztán én is megszoktam most már teljesen. A Connectből lehet megjegyezni egyébként, ha valakinek problémája van vele. Igen, tehát a mozgást azt a kine része, mint kinematika és a többi, és ugye a Connect ebből a két szóból lett összerakva, én is így tudom megjegyezni, vagyis legalábbis az elején így működött a felidézése az új névnek. Én egyből megjegyeztem, Kinetikből egyszerűen átalakítva, az kész. Igen, csak én is mindig Kinetiket akartam írni helyette, tehát én is onnan indultam, mert ugye élőblogoltuk ezt a Microsoft konferenciát, és ott én írogattam a hülyeségeket, és néha így egy másodperce meg akartam, hogy oké, nem Natal, hanem ez az új, ami akkor még friss volt, Kinetik, nem Kinetik, hanem Kinect. Aztán, hogy ez jó név vagy nem jó néve, az nem mi fogjuk eldönteni tulajdonképpen, és talán kezdjük is ezzel az egész ilyen Kinect meg mozgásérzékelős mizériával, ami, ahogy a Pre-3 podcastben beszéltünk róla, van egy olyan szörnyű félreértés, hogy ezek hardcore rétegnek szánt valamik. És úgy látom, hogy még mindig sokan ebben, vagy ezt kérik rajta számon, hogy hol vannak a Kinectre fejlesztett hardcore játékok, nincsenek. Nincsenek ilyenek, és nem is nagyon lesznek ilyenek. Ha ki abban reménykedik, hogy a Forza Kinect verziója az valami hardcore játék, az nem az lesz. Annak pont az a lényeg, hogy egy hardcore játékot tesz még elérhetőbbé az emberek számára. Tehát ez tényleg nem erről szól. Én a magam részéről meglepődtem, mert még talán tavaly, amikor a Natalt bemutatták, akkor még mi is beszéltünk róla, hogy a Burnout Paradise-szal mutogatták meg minden, akkor még ugye azért beszéltünk is róla, hogy milyen jó lesz, azért lesz lehetőség hardcore címeket is nyomni. De én a magam részéről úgy éreztem a prezentáció után, hogy nem, én ebből nem kérek, és nem azért, mert nem elég hardcore, hanem egyszerűen csak nem az a kategória, ami tényleg ilyen valós játék élmény, inkább egy másfajta élményt fogadni. Tényleg egy casual-ebb irány. Nem, ez nem úgy casual-ebb, ez abszolút casual irány. Ez 120%-ig casual irány. Tehát ettől mondjuk valószínűleg Xboxra nem szűnik meg a hardcore címeknek a gyártása, ez kicsit olyan, mint amikor Pistike megeszi a hamburgerét, és még a Hugi csokis süteményét is meg akarja enni. Nem. A Hugi csokis süteménye az a Hugi csokis süteménye az a Huginak van. Pistikének a hamburger van. Tehát ez két külön dolog. Hogy egy kicsit elborult analógiával próbáljam jellemezni ezt a kinek meg hardcore, meg nem hardcore, nem hardcore. Aki ettől hardcore játékot vár, az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon csalódni fog. Annyira csalódni fog, hogy a Microsoft láthatóan még a meglévő címeibe se nagyon erőlteti bele a Kinectet, mert nem alkalmas arra, hogy azokat irány. Tehát ez a technológia nem alkalmas arra, hogy FPS-t irányíts vele, vagy egy third person akciójátékot irányíts vele. Arra, hogy egy komolyabb autós játékot irányíts vele, arra se alkalmas. Tehát ezek az alap hardcore címek, ezek eleve kiesnek. Majd a Move-nál fogunk arról beszélni, hogy a Move igen, a Move megkötésekkel, de alkalmas, használható erre, de akinek nem. Tehát most egy egészen nyilvánvalóvá kezd válni ez a Microsoftnak a stratégiája ezzel, méghozzá kvázi külön termékcsoportot hoznak létre, és lesz egy kinek termékvonal, ami olyan szinten a V-nek a egyfajta utánérzése, hogy nagyon. Tehát ha megnézed a játékokat, amiket bemutattuk, azok a jelenlegi V játékoknak a úgymond turbó verziói, grafikai turbó verziói, ami lehet, hogy jó, lehet, hogy nem jó, ezt majd a vásárló fogja eldönteni. Nem érzitek egyébként úgy, hogy a bejelentés óta eltelt évben nagyon sokat csökkent a feature listája ennek az eszköznek, hanem amikor még azért tényleg mi is beszéltünk róla, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy ez a kamera és akkor semmi kontroller nincs, és akkor először úgy volt, hogy négyen lehet játszani. Akkor bárhogy játszottuk. Aztán most már kanapén ülve nem, akkor, de majd dolgoznak rajta, de ezt még ők is volt ilyen valami balhé volt belőle. Aztán az, hogy négy játékos helyett kettő, akkor ne álljon, meg nem tudom, tehát nagyon visszavettek formában. Tehát az eredeti elképzelés szerint szerintem lehetett volna hardcore játékokra is alkalmas, és casual, hát még olyan, lehetett volna. Én egy olyan prezentációt várok egyébként ettől a masinától, hogy emlékeztek tavaly a kisrác, odaugrott a tévé elé és beszkennelt az új Tony Hawkhoz a gördeszkát. Tehát én azt hittem, hogy egy kicsit jobban rá fognak menni erre a feature-re, hogy valamilyen tárgyakat beszkennelnek, és az a tárgy mondjuk a Move-nak, a fagyinak a világító vége, a tárgy a kezedben az hasonló kép lesz követve, mint mondjuk a V-nek ugye a kijelzője, vagy a Move-nak az adott világító testecskéje. De ugye ez a mostani prezentációkból elmaradt, tehát valószínű, hogy ez a feature is vagy még nincsen, de senki dolgozva, és esetleg ettől várhatunk egyfajta feature bővülést, vagy pedig elfelejthetjük ezt is. Figyelj, tehát ezt, hogy is mondjam, így hardcore játékosként abszolút elfelejtheted, tehát mindent elfelejthetsz. Nem erről szól a dolog. Nem tudom, hogy ez feature csökkenés, szerintem kevés információ volt a cuccról ahhoz, hogy véleményt lehessen róla alkotni. És sokan mindenfélét elképzeltek, hogy majd egy nem tudom milyen játék közepén ott ő karatéozni fog meg, a Gears-be így fűrészeli a sáskákat, és ez egész egyszerűen ez nem. Nem. Nem is alkalmas rá, a kanapés dolog az mondjuk egy ilyen érdekes dolog, tehát amit ők oda kivittek, az lehet, és ez lehet, hogy nyugtalanító a cucc állapotát tekintve, még mindig nem a végleges hardware. Tehát Eurogamernek van egyébként nagyon jó, a Digital Foundry-nek nagyon jó videója az egész. Nem videó, hanem egyrészt egy lakteszt, erről majd beszélünk később, illetve egy beszélgetés a Digital Foundry-s főemberről, aki elmondja a tapasztalatait. És ott elmondja, hogy nem kanapé, egész egyszerűen az egyiküket nem ismerte fel a kamera. Tehát ilyenek is voltak. Tehát nem az, hogy kanapé, vagy ült, vagy át, vagy valami. Mondták nekik, hogy hát, uraim, majd tessék visszajönni novemberben, föl fog ismerni mindenkit. Ezt el lehet hinni, vagy nem lehet elhinni. Én a magam részéről azt mondom, hogy valószínűleg nem adnak ki olyan hardvert, ami nem ismeri föl az embereket, illetve kanapén nem lehet játszani. A másik pedig a lag. Ugye ez az idei E3-nál mindenki megtalálta ezt a szót, hogy lag, és mindenki fölismerte, hogy mi az a lag. Ez igen, lagos. Lagos. Ez is lagos, a Move is lagos, meg a V-kontroller is lagos. Ezek nem tökéletes, nem tökéletes technológiák. Ezek annyira tökéletesek, amennyire tökéletesnek kell lenniük. Ezek játékszerek, nem orvosi műszerek. Úgyhogy igen, lagos. A kérdés az, hogy a célközönség, az a célközönség, aki a Wii Controllernek a lagosságát elfogadta, az hasonló módon elfogadja az egyébként némileg kevésbé lagos újfajta kontrollereket, vagy nem fogadja el, élek a gyanú perről, hogy el fogja fogadni őket. Meg azért azt se felejtsük el, hogy mindannyian a nagy képernyőt láttuk, és mindenki azon csinálta a vicceket meg a dolgokat, de nem a kontrollképernyőt, ami először. Tehát ott van egy késés, és minél sok kis késés sokra megy, és szerintem azért az is oda számított. Tehát lehet, hogy lagos, biztos is, hogy lagos, de nem annyira, mint amennyire sokan beállítani szeretnék. Meg hát tényleg ezt is oda vezethetjük vissza, hogy a célközönség tényleg nem fog olyan pontosságot elvárni, mint amit mi esetleg elvárhatunk. Tehát teljesen rendben lesz ilyen szempontból is. Viszont én megdöbbentőnek találom, hogy a Sports, a Kinect Sports talán, vagy olyan ilyesmire van, az nincs benne a csomagban. Tehát ez nekem hihetetlen. Állítólag benne van. Állítólag benne van. Itt most az árazás, ugye ez a másik téma, hogy ennek mennyi lesz az ára. Jelenleg a $150 az elfogadott pletyka, mert még mindig pletyka. Megpróbáltuk kisajtolni a Microsoftos PR-os fiúkból azt, hogy mennyi lesz az ára, nem mondtak semmit. Azt mondták, hogy még work in progress. Szerintem most abban a fázisban vannak, hogy nézik a véleményeket. Hogy a $200 mennyien kurva anyáztak, a $150 mennyien kurva anyáznak. Én a magam részéről azt mondom, hogy ennek az instant piaci sikerességéhez inkább egy $100, $99 ár állna közelebb. Állítólag $150 kerül nekik előállítani. Hát nem lenne azért ördögtől való gondolat, hogy bukjanak rajta $50, nem ők lennének az elsők, akik egy új technológián buknának. Ezt Kölnig várnunk kell, tehát ezt a Gamescomon augusztus 18-án, 19-én be fogják jelenteni. Tehát másfél hónap gyakorlatilag, és ezt meg fogjuk tudni. $150 az induláshoz valószínűleg nem rettenetesen, de drága. Ha összeméred azt, hogy a konkurens termék mennyi, akkor a Wii az egy, a maga $200 árával azért, ahol mi ez egy konzol is jár, azért ez egy jóval jobb megoldás. Ha a Move-val veted össze, akkor ott már annyira nem. Mert a Move az akkor olcsó, de erről majd beszélünk a Sony-nál, ha már van kamerád, és PS3-ad, nem utolsó sorban, akkor egy $80 kijössz. Ha hajlandó vagy össze görbíteni az ujjaidat és az alapkontrollerrel a duások 3-mal játszani, akkor $50-odba kerül. Ha már kettőt veszel, akkor ott már ott elég csúnya ára van. Viszont szerintem ne feledkezzünk arról meg, hogy amikor a Wii megjelent, az is drága volt. És mint a cukrot úgy vitték egyrészt, másrészt pedig a generáció egyik legnagyobb sikeres a szériája, a Guitar Hero, meg a Rock Band is olyan játékok voltak, amik szintén lángba borították az egész világot gyakorlatilag, és mindenki rohant megvenni őket, és ott is egy 120-150, nem tudom mennyi volt a komolyabb szettek ára, de azért ott is megvolt. Tehát, hogyha a casualnek bejön, meg mondjuk a Guitar Hero az nem casual, az mindegy, de hogyha a hétköznapi embernek bejön, akkor meg fogják venni $150. És meg gondolom, lesz 250-es pak, vagy 290-es. Talán pont ma olvastam, hogy a Rock Bandnek a debütára annak idején valami $140 körül volt, ha jól emlékszem. Úgyhogy az azért egy teljes szettért nem volt olyan vészes szerintem. Hát igen, csak hát ott van az is, hogy ők voltak az elsők, és az elsőnek mindig könnyebb, mert ugye Blue Ocean stratégia, meg hasonlók, de itt már egy olyan piacra kell betörni, amikor ott van a Wii, és egy hasonlóan az elvártnál magasabbá nem biztos, hogy akkora sikert fog eredményezni, úgyhogy én is azt mondom inkább, hogy azt a $99 kéne valamilyen formában becélozniuk, mert ez a 150, ez már tényleg egy olyan lélektani határ fölött van, ahol nem biztos, hogy egy ilyen új platformra fog beruházni valaki, hanem egy inkább olyan platformra, amihez konzolt kap, mondjuk egy Wii-re. És mi a helyzet, hogyha a bundle csomagba beraknak egy Kinectet, és ugyanannyi árért kapod meg bundle-lel mondjuk az árkád csomagot, mint most? Én pont ezt akartam mondani, hogy lehet egy másik megközelítése is a témának. nem hogy a Kinect mennyibe kerül, hanem hogy szeptemberben mennyivel csökkentik, vagy októberben az Xbox 360 árkád, vagy akárminek az árát. Mert ha azt mondják, hogy oké, rendben van, srácok, akkor jelenleg ugye $150 a régi árkád modell, ennyire lehet megkapni. Ha azt mondják, hogy bundle csomagban kapsz egy $100 konzolt, és már mellé kapsz egy 100 vagy $150 Kinectet együtt $200 vagy $250, az a Wii-nek a vetétása lehet. Tehát $250 még a $200 Wii vetétása lehet egy ilyen csomag. Igen, csak ezzel is az a baj, hogy ugye most $150 vezetik ki az arcade-et, hogy jön az új Xbox 360, és azt pletykálják, hogy az új Xbox 360-ból is lesz egy olcsóbb kiszerelés, és az $200 lesz megint. Tehát ha ahhoz akarnak bundle-t csinálni, akkor ez már megint egy drágább dolog, tehát én a bundle-ből se látom, hogy hogy jöhet ki ez igazán. A jelenlegi árak mellett, tehát... mondom, ez egy nagy kérdőjel, hogy az $200 lesz-e, nem mennek el lejjebb ezzel az egésszel, ki mit és hogyan lép meg szeptemberben, októberben. Valószínűleg függ attól, hogy a Sony csökkente árat, PlayStation 3 árat ismét. Ha a Sony csökkent PlayStation 3 árat, szerintem a Microsoft utánuk fog menni. Szinte biztos. Mi több, én úgy gondolom ebben az esetben lehet, hogy a Wii is olcsóbb lesz. Ezek jelenleg az ilyen megjósolhatatlan kategória. Az biztos, hogy egy külön $99 Kinect az úgy nagyon jó lesne piaci szempontból. És ez valószínűleg ők is tudják, tehát nem mi vezetjük a céget. Ők ezt jobban látják valószínűleg. Szerintem ez egy ilyen megfontolás, hogy most veszítsünk az a hardveren, vagy ne veszítsünk a hardveren című megfontolás. Piaci szempontból valószínűleg az lenne a jobb, ha veszítenének a hardveren hosszabb távon. De továbbra is, tehát aki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon abba lovalta bele magát, hogy ez valamiféle hardcore előrelépés lesz, az ne lovalja bele magát tovább, mert ez nem lesz hardcore előrelépés. Ez a gyerkőcöknek és az anyukáinak van számva elsősorban, azoknak az apukáknak, akikből kiveri a gyerkőc vagy az anyuka, hogy vegyennek ilyen játékot, amiben tigris lehet simogatni. Ami sok... Nem, Olden, az lehet, hogy neked gáz volt. Az lehet, hogy neked gáz volt, nekem a feleségem így nézte, hogy mit csinálok ott, és nézte, és le volt nyűgözve a tigris ezt tudsztól. És utána megmutattam másnak, fiatalabb emberkéknek, és tetszett nekik. És azt mondom, hogy jaj, hát tigris simogatás, meg persze, meg minden, meg nem vagyok meleg, de akkor is. Tehát ez egész egyszerűen nem neked szól. Ez olyan, mint a kedvenc, például a Grace Klinika. Azt is nézi x millió nő, én pedig agyérgörcsöt kapok tőle, ha megjelenik a kalapácsáló doktor, meg a szőke doktornéni. Tehát ezért persze lehet felháborodni, hogy az eddig a hardcore-t olyan jó kiszolgáló Microsoft most hirtelen full casual-t próbál csinálni, de hát szó. Egyáltalán nem erre gondolok. Lehet játékot is csinálni, olyat, ami aranyos, meg minden, de ez nem egy játék. Hát ott a prezentációban három dolgot tudott mutatni a csaja. Gyere ide, jaj, ne nyaj meg, meg a most üljél le, vagy ugorjál, ez a három. És nem tudott, azért nem egy perces prezentációt, és már ott untam magam, hogy még ennyi a lehetőség, azért a Nintendo-zal megcsinált egy játékot. Lehet, hogy Tamagotchi 2 volt, de játék volt, az Isten szerelmi. Nézd meg egy Nintendox trailert, ami annak idején. Abba benne volt a játék. Tehát én nyilvánvalóan nem arról szólok, hogy háromféle tigris lehet simogatni, biztos etetheted őket, meg engem továbbra se felülem etetheti, meg dobálhatja, meg ugrálhat, meg bármit csinálhat. Ezek számomra akkor sem lesznek vonzó játékok. Az elején mondtam, hogy ezek durva Wii kopik, tehát ez az a Nintendogs-nak a tigrises verziója, meg a Wii Sports-nak a földturbózott verzió, meg a Sony-nál is van ugye egy ilyen Wii Sports klón, meg van a kétféle fitness programok. Egyébként érdekes módon, aki ott személyesen ott volt és beszéltem vele, azt mondták, hogy a táncolós játék az a killer app. Az egy Harmonix játék, és azt mondták, hogy ha van ennek az egésznek, az egész kvázi nyitókínálat, kinek nyitókínálatnak egy olyan applikációja, ami tömegeket mozgathat meg, akkor az a Harmonix-féle táncolós játék, ami nagyon jól illik a Kinecthez. Tehát ezzel a teljes testes mozgás érzékeléshez kitűnően illik a táncolós játék. Nem tudom, engem a táncolós játékok sem érdekelnek annyira, úgyhogy nem tudom megítélni. Ez az, amit hallottam. Én a két héttel ezelőtti Holtvénykonon voltam, és ott a SF verseny mellett volt Just Dance. És ott annyi játékos tolta a Just Dance, meg voltak érte bolondulva. Tehát mondom, amikor a Darth Vader nézte a angyalkát, meg a Tomb Raidert, hogy tolták a emote-tal a táncot, tehát az epic volt. Nagyon, nagyon sokan szeretik ezt is. Én nem úgy, hogy hardcore de táncosok, mert volt táncszőnyeges rész is, ott mentek a keményebb dolgok, de ide odajött valaki, mutatta neki, hogy a emote-ot rángasd úgy, mint ahogy a figura a képen, és tolta. És úgy tolta, hogy tényleg teljes testen mozogtak, nem pedig tudjuk jó, hogy csak a emote-ot érzékelj, de azt mi tudjuk csak. Tehát ez egy Natalnál teljes, egy kineknél teljesen jó lenne. Jó, hát éppen ezért ez, amikor nálunk véget ír a tudomány, mert ezekről a casual címekről nem tudjuk megmondani azt, hogy mi a jó, meg mi a nem jó. Tehát pontosabban mi az, ami a közönség megesz, meg nem esz meg. Tehát nekem ezek ugyanúgy néznek ki, lehet, hogy jó. Ezért fogunk felvenni egy 18 éves szőke, csinos lányt, hogy tesztelje majd nálunk ezeket a casual cuccokat, mert mi nem értünk hozzá, úgyhogy ha 18 éves szőke lány vagy, és szeretnéd nálunk kinek te tesztelni, akkor majd ír nekünk. Ha minden jól megy, akkor a Kinectet azt hát hamarosan, vagy legkésőbb Kölnben azt személyesen ki fogjuk próbálni. Ugye erről majd lesz róla videónk. Ha? Ilyen mozgás, nem csak kép, hanem így mozog, és így táncolni fogunk rajta meg minden. Milyen tök jó lesz. Milyen tök jó, hogy ilyen irányba megy a játékipar, és végre hülyét csinálhatunk magunkból mindenki előtt levegőben hadonászva. Bárcsak megszűnnének ezek a hagyományos lemezes játékok, és minden ilyen lenne, és akkor az egész játékújságírás is arról szólna, hogy ki tud magából nagyobb hülyét csinálni a kamera előtt. De jó is lesz nekünk. Lehet ez vezet a világhírnév felé, nem? Meglátjuk, reméljük. YouTube-on 500.000 play, hogy taknyolunk hatalmasat a Kinect előtt, így magunkra rántjuk a teljes szettet, ami ki van állítva. Ezt egyébként nem is rossz ötlet, ezt lehet be kéne játszani, egy pár millió kattintás ott lenne szerintem. Nem, a tavalyi tapasztalat, hogy ha valamit fölteszel a YouTube-ra, és van valami kis ilyen címe, vagy amit érdekel, hogy Gran Turismo vagy Halo, akkor tök mindegy, hogy mi van rajta, rögtön minimum 10.000 nézés jön hozzá olyan emberektől, és a kommentek 50%-a, de béna vagy, geci! Mindez angolul. Azt egyébként úgy csinálom erre, csak tavaly álltunk rá erre a videózgatásra, mert a Gamescom után döbbentünk rá, hogy mi úgy kameráztuk a Gran Turismo 5-öt, hogy az csak a következő nap lehetett még volna, és a YouTube-on szinte csak mi raktunk fel Gran Turismo 5-es gameplay videót, és azért volt ilyen iszonyat mennyiségű kattintásra, tehát azt hittük, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, és oda menjünk és jól lekamerázzuk a dolgokat, és közben olyan dolgokat kameráztunk folyamatosan, amit nem is szabadott volna. The video was removed due to terms and lawful violations. Nem, azt nem. De tényleg mi teljesen ártatlanul. Nem is gondoltuk volna, hogy ott nem szabad. Semmit. Volt, ahonnan így üvöltve elküldtek minket, tehát amikor így ökörrázva, kurvanyázva menekültünk, és azt hiszem, tényleg a Nintendo-nál volt ez, hogy nem annyit, a Sega-tól. A Sega-tól megpróbáltuk levideózni a Sonic Unleashed-et valami hasonló, és elénk pattant egy biztonsági őr, és németül azt üvöltötte, hogy NEIN! Nem baj, utólag már tudjuk, hogy nem érte volna meg azt a videót elkapni. Ja. Na mindegy, tehát egy verés nem ért meg semmiképpen az, hogy levideózzuk, de most ilyen kinektes videónk mindenképpen lesz, ezt megígérem, hogy a kollégák hülyét csinálnak magukból a kedvetekért a legfrissebb Kinect játékokkal augusztus 18-ától 22-ig. Nem árt már most elmondani, hogy mikor lesz a Gamescom, és mikor érdemes ismét figyelni. Ezt egyébként megragadom a lehetőséget, köszönjük szépen, hogy minket néztetek az E3-on, mert hogy nagyon sokan néztetek minket az E3-on. Annyi, hogy mi is megdöbbentünk, őszintén szólva, hogy ilyen, meg néha észrevettétek az oldalon az ilyen fél perces, meg egy perces oldal betöltési időket, akkor az oldal is megdöbbent, hogy ekkora érdeklődés van az E3 irán, de hát jól esett. Úgyhogy köszönjük mindenkinek, aki nálunk nézte az E3-at. Aki esetleg most ezt hallgatja, és nem nálunk nézte az jövőre, meg nézze nálunk. Ennyi. Szóval, kinektől mi az, amit még nagyon fontosat el akarunk mondani? Azon kívül, hogy abszolút casual vonal, és egész pályás letámadási szándék a Wii vonalom. Mert nagyon annak tűnik. Szerintem semmit, mert hogy személyesen még nem próbáltuk. Ha fogjuk, akkor majd mi is csinálunk ilyen lag videókat a Eurogamer-en, hogy emeli a kezét, és hogy emeli a kezét a karakter, meg mennyire nem, és ilyen drámai zenét tesznek bele. Már néztem is a Dark Knight soundtrackből ilyen valamilyen sötét, ilyen lag. Guile téma mindennel megy. Guile témet be kell nyomni ezzel is. Ja igen, azt hallottam, hogy minden alá betették a Guile team, de szerintem ez annyira nem ismerik az emberek, hogy felesleges róla beszélünk. No, szóval, kinektől ennyit. Volt más is a Microsoft konferencián, de hogy általában az egész E3-ra szinte jellemző volt, hogy azokat a dolgokat mutatták be újra kicsit bővebben, amit 1-2-3 hónapja már ismerünk. Tehát itt tulajdonképpen új bejelentés nem volt. A végén lett volna a meglepetés az új Xbox, amit a balfasz olasz oldalnak sikerült aznap délelőtt sikerült ellőnie, az volt az új Xbox kinézete, ami az olasz oldal rossz minőségű flash reklámjában így hülyén nézett ki, de maga a végleges gép, az azt kell mondjam, hogy szexi dög. Hát, ha lenne sok pénzem, vennék, nincs, de majd fogok, ha valami történik a jelenlegivel. És úgy néz ki, mint Darth Vader. És úgy néz ki, mint Darth Vader, ami mindig pozitív, persze nem akkor, amikor még ilyen kis szaros Anakin volt, hanem amikor igazi fekete isten. Úgy néz ki. Ezt nem kellett volna. Nem ismered Kevin Smith munkásságát? Majdnem, hogy pontos idézet volt a Képtelen képregény című Kevin Smith filmből. Nem akarom elmondani a sztorit, aki ismeri, azt tudja. Nézzétek meg, ha nem láttátok volna. Igazán remek. Műveletlen szar vagyok. Én már meglepődtem, hogy a comic stripet Képtelen képregénynek fordítják, de ez nem minden tartozik. Nekem is tetszik az új 360 design. Egyetlen egy bajom van, mert ez a törés középen, ez a törés design. Ez ráfejeltem a 360-amra, és másnap feature, de meg lehet szokni szerintem abszolút. Tehát nem tudod, mire gondolok? Hogy így hirtelen föl le, mint egy homokóra, csak félvágott homokóra. Tehát ilyen furcsa. Hát mert így lesz X alakja a gépnek, he. Kettőt egymás mellé raksz, és akkor az X. Konkáv. Szerintem egyébként nem ez a hardveres probléma, hanem az, hogy kiderült, hogy ha játék közben emelgeted a gépet, akkor megkarcolja a lemezt. Na ez milyen szánalmas? Én úgy játszom folyamatosan, hogy pörgetem a 360-at között. Tehát én nem vagyok célközönség innentől kezdve, mert folyamatosan dobáltam magam körül, nyomtam. Nem lesz jó így. Igen, az E3 ilyen szempontból is nagyon nagy újdonságokkal szolgál. Az a videó, az ma úgyis fáradtak voltunk, de az jól esett, amikor jött a szenzációs hír, hogy elromolik az új Xbox, és karcolja a lemezeket. Nem tudom. Azt vártam, hogy valaki megpróbálja a földre baszni, és a kalapáccsal ütni, hogy hát, ha akkor nem romlik el. De, ja, igen. Tehát ez a kettő, ez meg a Cirque du Soleil-es videó az mindenképpen betárazandó a későbbiekre, hogy elő lehessen hozni mindenféle vitákban. No, hardcore címek, hardcore címek. Mi volt? Nem sok, azt kell, hogy mondjam. Volt Fable 3 trailer, ami nagyon jól néz ki. Ezt nagyon sokáig, így szerintem sokan úgy könyvelték, hogy ilyen Fable 2.5. És így rengeteg új dolog van benne, meg ez az egész ilyen királyosdi rész. A tekintetekből úgy látom, hogy sokan nem feltétlenül foglalkoztatok vele. Az egy nagyon-nagyon-nagyon ígéretes folytatás. Én nagyon szerettem a második részt, és ez nagyon ígéretes. Nagyon ígéretesnek tűnik. Tehát Molinőjék a helyes úton járnak valószínűleg ezzel a sorozattal. Volt Halo Reach, amit így úgy látom, hogy sokan Halo rajongók jobban örültek volna valamilyen pörgősre összevágott trailernek. De nekem az is tetszett. Különösen a vége. Hát fölment az űrbe emberek, hát mit akarunk még? Igen, volt új feature, lesz a kampányban egy rész, ahol a űrben játszódik, és spaceship-el ott nyomhatjuk ezerrel. Igen, milyen hardcore címek voltak még? Hát volt még egy Gears of War 3, amiről egy hosszabb co-op gameplay volt, de igazából ezt a három címet vártuk, és ez a három cím volt csak, tehát ilyen szempontból talán kissé csalódás is volt, hogy semmi újdonságot nem láttunk, kivéve az új Crytek játék, amiről egy semmit mondó teaser volt, és ennyi lényegében. Ezért lehet, hogy ránk szólnak, de majd sikítanak. Az a játék a Kingdoms nevezetű. Codename Kingdoms. Plusz közben Warhawk szegény halkan suttogta, mert nem mert minket, hogy a Metal Gear Solid Rising. És mint hardcore cím, amikor bemutatták, hogy lehet dinnyét szeletelni vele. De nem, az tényleg Metal Gear Solid Rising. Kis meglepetés volt, hogy az MS-nél volt már megen. Itt akarom leosztani az összes konzolgyártót egyszerre. Mennyire gagyi már az a trend, hogy minden konzolgyártó úgy van vele, hogyha a másik konferencián bemutatják a terméket, akkor az övéknél nem lesz ott. Tehát a Sony is, meg a Microsoft is eljátszotta ezt, meg szerintem nem először játsszák el azt, hogy third party játékokat egyáltalán nem mutatnak be még egy fél perc elejéig se, csak azért, mert a másik show-n esetleg nagyobb kiemelt figyelmet kap. És így elosztották egymás között a third party játékokat is, amikor mutatták. És akkor egyből elkezdenek a rajongók így magukba kombinálni, hogy akkor lehet, hogy szebb lesz 360. Ez lehet, PS3 exkluzív lesz. Az, hogyha, és ez totál felesleges szerintem, mert a felénél nincs ilyen mögötte. Egyszerűen csak eldöntötték, hogy itt most ez lesz, ott meg az lesz. És... De ugyanakkor meg nem kell kétszer megnézni ugyanazt. Tehát ezek a konferenciák amúgy sem voltak annyira izgalmasak, hogy most hálás tettél volna azért, hogy ugyanazt is. Majdnem elfelejtettük, amivel indult az új Call of Duty. Amit múltkor elmondtunk, most elmondom még egyszer. Tudom, hogy most nem divat már szeretni a Call of Duty-t, mert túl sokan szeretik ahhoz, hogy az így nagyon ilyen kult státuszt vívjon ki magának, de az a trailer, meg az a gameplay bemutató, az A+ kategóriás volt, az kibaszott jól nézett ki. Igen, tényleg azt tűnik, amit múltkor is mondtunk, hogy a Treyarch ezzel a játékkal fog felnőni ahhoz, amit az Infinity Ward csinál. És tényleg, aki ebben nem látja azt, hogy ez mitől jó, tehát én már a Modern Warfare esetében sem értem, hogy 94 meg 95%-os Metacritic ponttal álló játékokat hogy lehet ennyire utálni, tehát ez egyedülálló szerintem. Szóval azért voltak hardcore címek, de semmi olyasmi, amit előtte ne ismertünk volna. Erről fogunk még beszélni, de szerintem ez most már így lesz. A meglepetések korának vége. Amióta Twitter van, meg kamerás mobilok vannak, meg 3G-s mobilok vannak, és el lehet róla érni a Twittert, azóta nincs meglepetés. Az utolsó Megaton a Final Fantasy 13-3-at van, az volt az utolsó. Az egyetlen aprócska dolog, amit nem tudhattunk előre, az volt, hogy az Xbox 360 Slim azon a héten megjelent Amerikában. Ennyi lényegében. Még ez a része nekem tetszett, tehát ez anno a Saturnnal csináltak ilyet, ami azért elég régen volt. A számunkra legfontosabb dologról nem beszéltünk, Magyar Live. Ami egyébként egy fél mondat, vagy szinte annyi se volt, bejelentették, hogy ahol Xbox 360-at árulnak, és eddig nem volt live, ott lesz, ez 9 ország egyébként, és nem hangzott egy külön Magyarország neve, de ebben Magyarország is benne van, tehát ősztől lesz Magyar Xbox Live. Hogy milyen lesz, meg hogy lesz, hogy mint lesz az a jövő zenéje, de lesz. Ami szerintem cégtől, mindentől függetlenül csinálja is azt, akár a Microsoft, akár azt mondja, ebben az esetben a Microsoft csinálta, ez egy pozitív előrelépés, hogy valaki ilyen szempontból is országnak tekinti Magyarországot. Most már csak egy plusz dolog kell még, annak a lehetősége, hogy a létező accountokat át lehessen vinni. Mert hát azért lássuk be, a legtöbbünknek a londoni Apple Store-ba regisztrált accountja van, és azokat jó lenne áthozni, hogy mondjuk engem az achievementek nem érdekelnek meg a GameScore, de én szeretném a megvásárolt sok játékomat azt hoz még tovább játékokat venni, és nem egy újabb accountot létrehozni, és attól függően ki és belépeketni, hogy éppen mivel akarok játszani. Mondd ezt, erről akartam beszélni, hogy sokan mondták, hogy milyen rossz lesz az, hogyha új akkontot kell nyitni, vagy magyarok, de szerintem ez nem áll fönnek. Ennek az a legpozitívabb dolga, hogy már ha mondjuk supportos emberrel beszélsz, akkor nyugodtan mondhatod, hogy live-ozol, hogyha 18-as tartalom van, akkor nem fognak letiltani minket csak azért, mert Németországban van tiltva, és ugye olyankor minden külső régióba be kell azt fogni, hogy akkor biztos lehet, hogy németek is lehetnek köztük, és azért nem lesz. Tehát emiatt ez sokkal fontosabb nekem legalábbis, hogy bármit csináltok a jelenlegi gamer tagemmel, mert legál zónában vagyok már, és itt nincs betiltva a játék. Tehát ez a nagyobb hírértéke szerintem ennek. Warhawk ugyan már nincsen itt, mert el kellett mennie, de az XBL a tartalmunkra is jótékony hatással lesz, mert végre kaphatunk hivatalosan XBL a review kódot, ami eddig ugye nem nagyon állt fönn. Tudunk jobban XBL a játékokat tesztelni, ha lesz hivatalosan Magyar Live, úgyhogy